Book 2 4 4 4 في المدرسة La școală La școală أين نحن؟ Unde suntem? Unde suntem? نحن في المدرسة Suntem la școală. Suntem la școală. عندنا صف. Avem cursuri. Avem cursuri. هؤلاء هم التلاميذ. Aceștia sunt elevii. Aceștia sunt elevii. هذه هي المعلمة. Aceasta este profesoara. Aceasta este profesoara. هذا هو الفصل. Aceasta este clasa. Aceasta este clasa. ماذا نعمل؟ Ce facem? Ce facem? نحن نتعلم. Învățăm. Învățăm. نحن نتعلم لغة. Învățăm o limbă. Învățăm o limbă. أنا أتعلم الإنجليزية. Eu învăț engleza. Eu învăț engleză. أنت تتعلم الإسبانية. Tu înveți spaniolă. Tu înveți spaniolă. هو يتعلم الألمانية. El învață germană. El învață germană. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Noi învățăm franceză. Noi învățăm franceză. أنتن تتعلمن الإيطالية. Voi învățați italiană. Voi învățați italiană. Hum yata'allamun. Hadratukum tata'allamun ar-rusiyya. Ei învață rusă. Ei învață rusă. Ta'allumul lughat shay'un mumta'. Învățarea limbilor este interesantă. Învățarea limbilor este interesantă. نحن نريد أن نفهم الناس. Noi vrem să înțelegem oamenii. Noi vrem să înțelegem oamenii. نريد أن نتكلم مع الناس. Noi vrem să vorbim cu oamenii. Noi vrem să vorbim cu oamenii.